Dire minha sabayan josebe de sugas gomutatu esbanenendi. Babiloniako ibaiertzean negar egiten jarri ginean, zion gogoaren genen duhalan, lurraldearetako zaratxetatik, itzigen duzan zitarak esegirik. Nire mina osabaian josebeden, zugaz gomutatu ez banenendi. Erbesteratu gindu ezanek eskatzen euskuena besteko, nahi gabetzen gindu ezanek alai egoteko, abestu egizu ez siongo eresi batzuk guken zuteko. Nire mina osabaian josebede, zugaz gomutatu ez banenendi. Zelan guk abestu jaunaren erezia, hemen atzerrian, Jerusalen ezutaz aztu banenendi, nire eskua iharatun bedi. Nire mina osabaian josebede, zugaz gomutatu ez banenendi. Nire mina osabaian josebedi, zugaz gomutatu ez banenendi. Niretzat pozbiderik bikainena Jerusalen ez bada. Nire mina osabaian josebedi, zugaz gomutatu ez banenendi.